Jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki na Black Friday na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo z Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 8 godzina na zegarach. Mamy środę, 27 dzień listopada. To od tej czekolady chyba. O tym później. Teraz serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. 11 zawiadomień do prokuratury zapowiedziała Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Jest rozejm między Izraelem a Hezbollahem wynegocjowany przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Ukraina potwierdziła brak przeszkód do prowadzenia prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na swoim terenie. Taka deklaracja została zawarta we wspólnym oświadczeniu szefów MSZ-u Polski i Ukrainy. Mówił o tym w Warszawie minister Radosław Sikorski po rozmowach z ministrem Andrijem Sybichą. We wspólnym dokumencie szefów MSZ Polski i Ukrainy wskazano, że Ukraina potwierdziła brak przeszkód do prowadzenia prac ekshumacyjnych i poszukiwawczych na swoim terenie. Każda rodzina ma prawo na godne uhonorowanie pamięci swoich przodków. Mówił po spotkaniu Andrij Sybicha i podkreślił, że widzi postęp w tej sprawie. Jesteśmy na dobrej drodze. Uważam, że mamy progres. Minister Radosław Sikorski zaznaczył, że także strona polska chce ten dialog kontynuować. Oczywiście my też będziemy mobilizować polskie instytucje, jak Instytut Pamięci Narodowej, do wrażliwości na postulaty ukraińskie. Do tej pory strona ukraińska nie reagowała na prośbę Polski o umożliwienie prowadzenia szerokich badań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Złożenie 11 zawiadomień do prokuratury zapowiedziała Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa powiedział, że politykom PiS zarzuca się m.in. przekroczenie uprawnień w celu przyjęcia korzyści majątkowej i płatną protekcję. Zawiadomienia dotyczą Zbigniewa Rawa, Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego, Jadwigi Emilewicz, Andrzeja Stróżnego, Lecha Kołakowskiego oraz urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Krupki, raport komisji jest mieszaniną manipulacji, półprawd i absolutnych kłamstw. Kiedy tylko powstało podejrzenie jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z procedurami wizowymi, od razu państwo polskie zadziałało. Minister Wawrzyk został zdymisjonowany. Także odwołani zostali jego bliscy współpracownicy, urzędnicy. A debatę nad raportem końcowym zapowiedziano na 3 dzień grudnia. Do jutra mieszkańcy Głuchołaz mają otrzymać zaliczki na odbudowę mieszkań po powodzi. To szybsza metoda na przekazywanie potrzebującym części funduszy, o które wnioskowali. Rządzący szukają sposobów, żeby środki przekazywać jak najsprawniej, o czym zapewniał minister Marcin Kierwiński po spotkaniu z samorządowcami w Głuchołazach. Wypłata zaliczek ma spowodować, że na rachunkach bankowych poszkodowanych przez żywioł szybciej znajdzie się część kwoty, o którą pierwotnie wnioskowali. O skali zaliczek wojewodowie będą powiadamiani przez władze samorządowe, wyjaśnił minister Marcin Kierwiński. Każdy, kto złoży wniosek, otrzyma 50 tysięcy zaliczki. Pewnie w ciągu 2 dni pieniądze trafią do poszkodowanych. Możliwość wypłacania zaliczek jest pokłosiem znowelizowania ustawy powodziowej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Umowa handlowa Unia Europejska-Mercosur nie jest bezpieczna, stwierdził wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Szef ludowców powiedział, że Polska jest za ochroną europejskiego rynku, ponieważ wiadomo, w jakich warunkach odbywa się w Unii produkcja żywności. Umowy, które są podpisywane przez Unię Europejską, umowy, które są podpisywane z innymi państwami, muszą spełniać jeden podstawowy warunek. Muszą być bezpieczne dla konsumentów i w tym wypadku i rolników, i konsumentów, i rolników. Ta umowa nie spełnia tego warunku. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd przyjmie uchwałę sprzeciwiającą się umowie Unia Europejska-Mercosur. Koniec konfliktu między Izraelem a Hezbollahem ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Podczas wystąpienia w Białym Domu podkreślał, że obie strony przyjęły amerykańskie propozycje. Mam dziś dobre informacje z Bliskiego Wschodu. Rozmawiałem z premierami Izraela i Libanu. Mam przyjemność poinformować, że rządy obu krajów zaakceptowały propozycję Stanów Zjednoczonych, żeby zakończyć wyniszczający konflikt między Izraelem a Hezbollahem. Niech to będzie jasne, Izrael nie rozpoczął tej wojny, nie chcieli jej także obywatele Libanu, nie chciały jej też Stany Zjednoczone. Wcześniej rząd Izraela przyjął porozumienie zakładające m.in. rozejm z Libanem, poinformowała o tym izraelska telewizja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś z poważnymi wyzwaniami matematycznymi. Po goli w Lidze Mistrzów wczoraj padło co niemiara. To prawda, ale te najważniejsze zdobył Robert Lewandowski, czyli 100. i 101. bramkę w Lidze Mistrzów właśnie. Wiedziałem o tym, że jestem przed ogromną szansą strzelenia tej 100. bramki. Wiedziałem, że dziś o tym się dużo mówi. Lekka presja była, ale miałem taki wewnętrzny spokój. I na pewno jestem bardzo zadowolony. Jest to, mi się wydaje, chyba historyczne osiągnięcie, historyczne bramki. To na pewno historyczne osiągnięcie, historyczne bramki, a to fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim z anteny kanału Plus. Barcelona pokonała 3-0 Brest, Intermediolan RB Lipsk 1-0, a grający w końcu na nominalnej pozycji jej lewego pomocnika Piotr Zieliński został uznany piłkarzem meczu. RB Salzburg z Kamilem Piątkowskim przegrał z Bayerem Leverkusen 0-5, Young Boys Berno ulegli Atalancie Bergamo 1-6, Arsenal rozbił Sporting Lizbona 5-1, Slovan Bratysława przegrał z Milanem 2-3, Sparta Praga, Atletico Madryt 0-6, Bayern Monachium pokonał Paris Saint-Germain 1-0, a Manchester City roztrwonił prowadzenie 3-0 i w końcu zremisował swoje Nordem Rotterdam 3-3. Dużo tych bramek, równo 40 w 9 meczach. Dziś też 9 spotkań, początek od godziny 18:45. Na europejskich parkietach, a dokładnie rzecz ujmując w Łodzi, siatkarki UKS-u przegrały z Igor Gorgonzola Novara 0-3 w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Pucharu CEW. Z Ligą Europejską żegnają się szczypiorniści Górnika Zabrze, którzy na koniec fazy grupowej zremisowali z duńskim Bieringbor 25-25, mówi skrzydłowy Krzysztof Komarzewski. Zawiodła nasza skuteczność. 4 chyba niewykorzystane karne albo 5. Myślę, że nie może się to zdarzyć, bo przeciwnik świetnie to wykorzysta. To był mecz trochę też błędów. Fajnie też, super, że nasz bramkarz odbijał, bo to tam jest. Mam nadzieję, że trochę mu pomogliśmy w obronie. Musimy się budować, musimy odblokować nasze głowy. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, co się dzieje, dlaczego są nasze takie wyniki, ale nawet taki remis mógł nas trochę podnieść do góry. Chrobry Głogów pokonał na wyjeździe CSM Konstanta 32-26, ale również może się już skupić na Superlidze. Na krajowych lodowiskach zacięty mecz w Krakowie. Pasy przegrały z GKS-em Katowice 2-3, mówi kapitan GKS-u Grzegorz Pasiut. Kolejny mecz pokazujemy w pierwszej tercji, że dominujemy, że jesteśmy drużyną lepszą. Później ten mecz się wyrównuje. Myślę, że włączy na własne życzenie. Raz, że spuszczamy z tonu. Dwa, gramy mniej odpowiedzialnie, więcej nonszalancko i później z tego się biorą wyniki takie jak dzisiaj czy ten mecz z Toruniem. Energa Toruń wygrała z GKS-em Tychy po dogrywce 4-3. To zaskoczenie, bo GKS Tychy jest liderem. Podhale Nowy Targ przegrało z aktualnym mistrzem Polski Unią Oświęcim 2-9. Zagłębie Sosnowiec STS Sanok 6-2. Policzyłem 31 bramek, prawie tyle samo co w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Czyli w Champions League wyniki hokejowe, tak się czasami mówi. To prawda. W przypadku piłki nożnej. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku, w większości kraju od 6 do 7 stopni Celsjusza. Synoptycy prognozują deszcz, ale to mają być opady słabe i przelotne, głównie na wschodzie i północy Polski. Wiatr na ogół ma być słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Przewiduje się wzrost, potem spadek ciśnienia. 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do trójki. Jakby te pół minuty robiło Państwu różnicę, ale może robi o poranku. 2 dwójki i 7 trójek. To tak bym proponował, skoro tyle mówimy, to niechże będzie to dzień dubajskiej czekolady. Spróbowaliśmy tej dubajskiej czekolady i w sumie wszyscy mówią, że dobra, ale żeby klękajcie narody, to nie bardzo. Więc może nie będziemy aż tak bardzo czcić tej dubajskiej czekolady. Jakiś inny pomysł na dzień, na dziś? No tak, ja myślę, że można byłoby sobie zrobić dzisiaj dzień nic nie robienia. Mój mąż się bardzo zapalił do tego pomysłu, a ja chyba też zaczynam świętować. To by świętowali wszyscy. I 16 stycznia jest taki dzień. A może po prostu to by był dzień Piotra Barona, najlepszego redaktora na świecie radiowego. Tu by trzeba zapytać o zdanie i o zgodę na wykorzystanie nazwiska, także sam tej decyzji nie podejmę. Na razie chyba najlepszy był dzień płynu do spryskiwaczy i może ten dzień dogorywających letnich opon. A niech będzie dzień letniego płynu do spryskiwaczy od razu. Może tak po prostu, dzień bez dnia. Albo inaczej, dzień nocy. Co państwo na taki oksymoron i jakie jeszcze mają państwo pomysły? Mogą być, jak to mówi młodzież, a przynajmniej mówiła, kiedy ja byłem młodzieżą, od czapy. 2 dwójki i 7 trójek. The Verve, Love is Noise w trójce. Sylwia Zadrożna z redakcji ekonomicznej proponuje na dziś dzień kaloryfera. Sprawdziłem, nie ma w kalendarzu dnia kaloryfera, ale 28 lipca jest już dzień kultu masy mięśniowej, także chyba zajęty. 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji narodowej. Łączymy się zdalnie. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie pośle, szef MSZ Ukrainy potwierdził wczoraj w Warszawie, że nie ma przeszkód do prowadzenia poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Czy to sukces polskiej dyplomacji? Przypomnę, że nie można było takich ekshumacji przeprowadzać od 2017 roku. Wtedy MSZ Ukrainy wydało zakaz po zdemontowaniu pomnika UPA w Chruszowicach. Przede wszystkim to nigdy nie można było tych ekshumacji na pełną skalę przeprowadzać, nie tylko od 2017 roku. Cieszymy się, że pan minister, nowy minister spraw zagranicznych, składa taką deklarację, ale potwierdza, to znaczy co? Sprawdzam. To znaczy, że wszystkie wnioski Instytutu Pamięci Narodowej złożone w odpowiednich organach administracji Ukrainy o ekshumacji w poszczególnych miejscach, gdzie nasi rodacy byli bestialsko zamordowani przez Ukraińców z OUNUPA, są pozytywnie rozpatrzone. Bo jeżeli pan minister zamierza tylko mówić, że potwierdza coś, co nie jest prawdą, bo do tej pory Ukraina nie była skłonna do jakiejkolwiek ekshumacji, to potwierdza stwierdzenie nam nic nie daje. Rozumiem, że pan minister stwierdza, że wnioski Instytutu Pamięci Narodowej od dawna złożone w organach administracji Ukrainy o ekshumację naszych rodaków pomordowanych bestialsko właśnie tam na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej są pozytywnie rozpatrzone, bo jeśli nie, no to po co potwierdza czegoś, czego nie ma? Miejmy nadzieję, że będą rozpatrzone wnioski, które do tej pory były składane, albo były odrzucane, albo w ogóle nie były rozpatrywane. Miejmy nadzieję, że będą rozpatrzone. Prezes IPN-u, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki powiedział: czekamy w gotowości na rozpoczęcie prac. W tej gotowości Instytut Pamięci Narodowej, także pod wodzą pana prezesa Karola Nawrockiego, jest od wielu lat. Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej Polskiej domaga się tego, żeby jego specjaliści mogli robić ekshumację Polaków właśnie tam na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, ale od wielu lat te wnioski nie są rozpatrzone pozytywnie, więc sprawdzam. Jeśli pan minister spraw zagranicznych Ukrainy coś potwierdza, to znaczy, że rozumiem, że te wnioski są już rozpatrzone pozytywnie, bo jeśli nie są rozpatrzone pozytywnie, no to co potwierdza pan minister Ukrainy? A jeśli chodzi o stronę polską, gratuluję, ale proszę zwrócić w takim razie natychmiast 180 milionów złotych, które zabrał pan Sienkiewicz natychmiast po objęciu funkcji ministra kultury na budowę wielkiego Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania, bo jest też wielu Ukraińców, znakomitych Ukraińców w historii Ukrainy, którzy ratowali Polaków i którzy też byli mordowani przez zbrodniarzy ukraińskich z ONUPA za to, że ratowali Polaków. Chcemy tej prawdy i pojednania. Panie pośle, ale czy właśnie czy te ekshumacje, czy zgoda na te ekshumacje to będzie taki krok do pojednania polsko-ukraińskiego, bo ta historia do tej pory nas dzieliła. Ależ oczywiście, że tak. I niezgoda na ekshumację przez wiele lat. Albo słowa pana Kłęby w obecności pana Sikorskiego parę miesięcy temu w Olsztynie na Campus Polska, sugerujące, że Lubelszczyzna, Podkarpacie i część Małopolski to są ziemie ukraińskie i sugerująca, że nie ma potrzeby ekshumacji. To były rzeczy, które rzeczywiście wprowadzają niepokój w relacjach między Polską a Ukrainą. My chcemy zgody. My niczego się nie domagamy. Chcemy tylko tego, ażebyśmy mogli wykopać szczątki naszych bestialsko pomordowanych przez Ukraińców z ONUPA rodaków przed 80 już laty, pochować, zrobić im pomnik i mieć możliwość, tak jak Ukraińcy mają w Polsce, oddawania czci naszym rodakom. Na to się ukraińska strona nie zgadza i raz jeszcze powtarzam, nam nie potrzeba potwierdzenia czegoś, czego nie ma. Nam potrzeba zgody i pozytywnego rozpatrzenia wniosków IPN-u. Czy te wnioski są pozytywnie rozpatrzone? Pytam i sprawdzam. Rafał Trzaskowski zadeklarował, że przeznaczy miejsca na pochówki na Powązkach, ale przejdźmy do kampanii prezydenckiej. Czy pan będzie wspierał Karola Nawrockiego, biorąc pod uwagę, że był pan wymieniany jako konkurent Nawrockiego do nominacji partyjnej w wyborach prezydenckich? Oczywiście, że będę wspierał i wspieram i wspierałem. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, przez całe te 6 tygodni, ja byłem na końcu gdzieś tam dorzucony do tej grupy osób badanych przez specjalistów od socjologii, politologii w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Pan Karol Nawrocki był tym kandydatem rozpatrywanym od początku tego roku, więc za każdym razem mówiłem, że jeśli pyta mnie ktoś, czy ja chcę kandydować, to mówiłem, że nie chcę. Jeśli by wyszło z badań, że mam największe szanse, to oczywiście podejmę rękę, ale też mówiłem, że Karol Nawrocki byłby dobrym kandydatem. I na szczęście w niedzielę jest już ogłoszony kandydat, który jest kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, kandydatem obywatelskim. Cieszę się, że jest to Karol, mój przyjaciel, z którym współpracowałem od wielu lat. Jestem członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Przystąpiłem energicznie do pracy już w poniedziałek, zaczynając od wizyty we Włocławku i wspierając Karola Nawrockiego. I tak będzie do zwycięstwa w maju. Panie ministrze, ale dlaczego jedna z największych partii politycznych na polskiej scenie nie wybrała spośród siebie kandydata? Czy nie ma w PiS-ie kandydata, który by mógł wygrać wybory prezydenckie? Dlaczego odcinacie się od szyldu partyjnego? Mówicie, że to jest kandydat obywatelski, podczas gdy właściwie PiS sfinansuje mu kampanię, PiS go przedstawiło, Jarosław Kaczyński go przedstawił. Dlaczego pani twierdzi, że odcinamy się od szyldu partyjnego? Ja, Przemysław Czarnek, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, które to Prawo i Sprawiedliwość popiera obywatelskiego kandydata. Kto się odcina od szyldu? To dlaczego nie jest pan kandydatem, tylko bezpartyjny Karol Nawrocki? A to już jest pytanie, które jest rzeczywiście zasadne i prawdziwe w swojej treści również. Otóż nasze badania wskazały, że o ile nasze notowania, mówię moje i kilku innych kolegów, którzy byli rozpatrywani jako kandydaci na kandydatów, nasze notowania są nie gorsze od Karola Nawrockiego, to jednak nasze badania wskazały również, że ludzie potrzebują spokoju i normalności i potrzebują zupełnie bezpartyjnego kandydata. I w tym sensie mamy ogromną przewagę już na starcie nad partyjnym kandydatem Trzaskowskim, który jest wiceprezesem. Ale to znaczy, że kandydat z PiS-u nie gwarantował spokoju? Proszę pani. I normalności? Ale niech pani pozwoli mi dokończyć. Ludzie w badaniach wykazali, że oczekiwaliby bezpartyjnego, apolitycznego kandydata. Nie jest nim Rafał Trzaskowski i jest nim Karol Nawrocki. W tym sensie punktujemy na samym początku, z czego się bardzo cieszę. Prawo i Sprawiedliwość ma swój szyld, nie odcina się od swego szyldu i Prawo i Sprawiedliwość, ogromna rzesza ludzi, 35% według badań sondażowych popiera Karola Nawrockiego i będzie wspierała również Karola Nawrockiego w jego kampanii wyborczej. Panie ministrze, Karol Nawrocki mówi, że jeśli ludzie mu zaufają, to skończy się wojna polsko-polska, a jednocześnie podczas debaty z panem powiedział, że dziś za politykę pamięci odpowiadają osoby, które nie mają genu polskości. Co to znaczy, że te osoby nie mają genu polskości? Czy to jest rzeczywiście zapowiedź tego, jak ma się zakończyć ta wojna polsko-polska? Ale proszę państwa, przecież państwo nie sądzicie, że wojna polsko-polska oznacza, że poddamy się interesom niemieckim reprezentowanym przez część ludzi, choćby takich, którzy w Muzeum II Wojny Światowej usuwają i to natychmiast z wystaw muzeum naszych bohaterów narodowych, Maksymiliana Marię Kolbę, świętego Maksymiliana Marię Kolbę, rodzinę Ulmów czy Pileckiego. Zakończenie wojny polsko-polskiej oznacza, że wszyscy, którzy są zjednoczeni wokół wartości, jaką jest Polska i wokół interesów narodu polskiego i państwa polskiego, bez względu na to, w jakiej są partii politycznej, powinni być rzeczywiście razem i jednoczyć się wokół właśnie Polski, tak jak jednoczyli się ojcowie założyciele II Rzeczpospolitej. Ale to nie oznacza, że będziemy przytulać się do ludzi, którzy wprost służą interesom niepolskim, gardzą polskością i nie mają genu polskości. No jeżeli ktoś usuwa z wystawy Muzeum II Wojny Światowej... A kto będzie decydował o tym, kto ma ten gen polskości, a kto gardzi polskością, jak się pan wyraził? Kto będzie o tym decydował? A na przykład pani, czy pani uważa, pani redaktor, niech pani spojrzy mi w oczy, choćby przez internet, czy pani uważa, że tacy bohaterowie jak Pilecki, tacy bohaterowie jak rodzina Ulmów, tacy bohaterowie jak święty Maksymilian Marek Kolbe, to nie są bohaterowie, którzy powinni mieć swoje wystawy w Muzeum II Wojny Światowej, to są ludzie, którzy powinni być usuwani, bo nie pasują do koncepcji Muzeum II Wojny Światowej. No ja twierdzę, że ktoś, kto to robi, działa przeciwko polskości. Pani też może to stwierdzić. Panie ministrze, ja się nie podejmuję stwierdzania, kto ma gen polskości, kto go nie ma. Uważam, że wszyscy, którzy czują się Polakami, powinni móc nazywać się Polakami i jestem przeciwna temu, żeby dzielić ludzi na genetycznych patriotów i na tych, którzy nie mają genu polskości. Zastanawiam się tylko, jak ma wyglądać to zakończenie wojny polsko-polskiej, skoro kandydat, wasz kandydat dzieli ludzi na tych, którzy mają gen polskości i którzy nie mają genu polskości. Pani nie rozumie sformułowania gen polskości. To są Polacy, tak jak Polakami byli również Jaruzelski, Kiszczak, także Bierut, także ubecy, którzy mają również dzisiaj swoich potomków w szeregach władzy. To są Polacy. Natomiast gen polskości oznacza, że albo szczycimy się polskością, jesteśmy z niej dumni i szczycimy się z takich bohaterów jak Pilecki, rodzina Ulmów czy święty Maksymilian Marek Kolbe, albo natychmiast ich usuwamy, ponieważ nie pasują nam do jakiejś koncepcji. Każdy, kto dba o interes narodu polskiego. Każdy, kto szczyci się z tego, że jest Polakiem i szczyci ze swojej polskości, ze swojej historii, bez względu na to, w jakiej jest formacji politycznej, powinien być zjednoczony wokół tych wartości. A jeśli ktoś nie chce służyć interesom narodu polskiego, bo woli lotnisko w Berlinie niż CPK, no to jego sprawa, no ale to jest jego sprawa, a nie moja. A kto woli lotnisko w Berlinie niż CPK? Kto powiedział, że nie potrzebujemy CPK, bo przecież mamy lotnisko w Berlinie? Zdaje się, że obecny rząd kontynuuje projekt ale CPK. Nie, pani redaktor, ale czy zna pani takiego człowieka? Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Po co nam CPK, skoro mamy lotnisko w Berlinie? Trzaskowski nie ma genu polskości? Rafał Trzaskowski powiedział, że woli lotnisko w Berlinie niż CPK. Ale pytam pana, czy ma gen polskości, czy nie ma? A Pani sobie sama odpowie na pytanie. Ja powiedziałem, że każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ma gen polskości, czy nie. Czyli kto dba o interesy narodu polskiego i państwa polskiego, a kto o te interesy nie dba. Panie ministrze, Komisja Śledcza do spraw afery wizowej zakończyła pracę. Jest projekt raportu, z którego wynika, że działania rządu PiS przyczyniły się do niekontrolowanego napływu migrantów. Urzędnicy MSZ-u, mając informacje o korupcyjnym mechanizmie funkcjonującym w resorcie, nie podjęli działań. Szef komisji zapowiada 11 zawiadomień do prokuratury, między innymi na premiera Mateusza Morawieckiego, na Mariusza Kamińskiego i byłego szefa CBA. Co no to przypomnijmy. To przypomnijmy, kłamstwo z tego, co pani już powiedziała, ta druga teza przede wszystkim. Pierwsza też kłamliwa, ale druga. Jak to nie podjęliśmy działań? A kto wykrył korupcję wokół kilkuset wiz, nie kilkudziesięciu tysięcy czy kilkuset tysięcy, tylko kilkuset wiz. Kto i służby którego rządu doprowadziły do aresztowania 7 osób, zatrzymania 7 osób i aresztowania 3 z nich? Kto wyciągał konsekwencje wobec urzędników, którzy dopuścili się procederu rzeczywiście korupcyjnego przy kilkuset wizach? I kiedy to było? No za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale według ustaleń Komisji Śledczej 6-7 miesięcy trwało to, zanim podjęto jakieś działania. Przez te kilka miesięcy urzędnicy odpowiedzialni nie wykonali żadnych czynności. Pan pamięta, że pan wiceminister Wawrzyk został zatrzymany, że do końca głosował z Prawem i Sprawiedliwością. Zarzuty mu postawiono... Pani pamięta, że pan wiceminister Wawrzyk stracił posadę jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości? No to są rzeczy, które się dzieją tylko w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i dotyczy to kilkuset wiz. Natomiast teza o niekontrolowanym ruchu migracyjnym wizowym jest absurdalna. Natomiast prawdą jest teza, a prawdziwa jest teza, że ludzie, którzy są dzisiaj w Komisji Wizowej, tacy jak pan Szczerba między innymi, zakłócali pracę służb na granicy i domagali się, żeby nielegalni migranci bez wiz wchodzili w ilości zupełnie niekontrolowanej. To jest afera, która jest absolutnie stworzona przez Platformę Obywatelską na potrzeby kampanii wyborczej jeszcze 2023 roku i nic z tego nie wyjdzie. Sami udowodnili w tej komisji, że nie ma mowy o 100 kilkudziesięciu tysiącach wiz, jak głosili w kampanii wyborczej, tylko mowa jest o kilkuset wizach, które rzeczywiście myśmy wykryli jako te zhandlowane. To nie jest problem dla Polski. Problemem dla Polski jest nielegalna migracja, którą wpuszcza do Polski i toleruje rząd Donalda Tuska. Ten sam Donald Tusk, który zresztą był z Angelą Merkel odpowiedzialny za nieszczęście nielegalnej migracji w całej Europie Zachodniej, która to nielegalna migracja zmieniła już na trwały niestety obraz Europy. No ale jednak rząd przyjął strategię migracyjną, z której wynika, że nie będzie tej niekontrolowanej migracji, że rząd chce ograniczyć migrację, a z raportu NIK-u z kolei wynika, że który badał migrację w czasach Prawa i Sprawiedliwości, że tych nielegalnych wiz było znacznie więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Były minister edukacji. Niestety, panie ministrze, no nie będzie dzisiaj dogrywki, więc musimy już kończyć. Pan ma inne obowiązki. Do widzenia, do usłyszenia jutro o godzinie 8.13. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już od dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 razy 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład Smart TV LG 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1700 zł. Media Expert, taniej masz. Wow, teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak, setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Już jest! Black Friday w MediaMarkt. Smartfon Apple iPhone 14. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 1999 zł. Taniej aż o 900 zł. MediaMarkt. Dobra wiadomość od Toyoty. Wyprzedaż 2024 już trwa. W salonach na klientów czekają auta i specjalne benefity. Tylko teraz nowoczesna Toyota CHR z piątą generacją napędu hybrydowego jest dostępna od ręki z korzyścią do 22 tysięcy złotych. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED, kamera cofania i tempomat adaptacyjny. Dobre wiadomości szybko się rozchodzą, dlatego warto odwiedzić salon, zanim auta znikną. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S61, odcinek Suwałki Budzisko i w Olszance zablokowany jest jeden pas w kierunku Suwałk. Na trasie S17 przed Garwolinem jest korek, w okolicach miejscowości Trąbki zatrzymują się kierowcy. Do kolizji doszło na trasie S11 Środa Wielkopolska Poznań, to za węzłem Koninko. Jezdnia jest zwężona i utworzyła się kolejka między węzłami Borówiec i Krzesiny w stronę Poznania. Droga 25 Bydgoszcz i Nowrocław w Nowej Wsi Wielkiej. Ciężarówka potrąciła pieszego. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 74 Frampol Szczebrzeszyn. W miejscowości Gorajec Zastawie samochód dostawczy śmiertelnie potrącił pieszego. Droga jest zamknięta. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Dziękujemy Ani Hardej za te informacje. Teraz Agnieszka Drost i skrót serwisu Trójki. Od kilku godzin trwa zawieszenie broni między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Na razie strony przestrzegają porozumienia. Po wiadomości o zawieszeniu broni tysiące mieszkańców Libanu, którzy uciekli z terenów ostrzeliwanych przez izraelską armię, wyruszyło w drogę powrotną do domów. Reporterzy AFP relacjonują, że na trasach wiodących na południe kraju widać sznur minibusów, którymi jadą ludzie z materacami, walizkami i kocami. Libańska armia apeluje do mieszkańców, by wstrzymali się z powrotem do czasu całkowitego wycofania się izraelskich wojsk. Posłowie zajmą się zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców i zamrożeniem cen energii. Dziś w Sejmie drugie czytanie, a wieczorem głosowanie. Posłowie rozstrzygną dziś także, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, a jeśli tak, to czy już od tego roku. Z kolei Parlament Europejski zagłosuje nad zatwierdzeniem składu nowej Komisji Europejskiej. Wymagane poparcie większości jest niemal pewne. Nowa komisja, na której czele na drugą kadencję stanie Ursula von der Leyen, rozpocznie pracę 1 grudnia. Przedstawiciel Polski, Piotr Serafin, zostanie unijnym komisarzem do spraw budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej. Na pełny serwis zapraszam o 9:00. Spoglądam na mapę temperatur. Jeszcze lekki mróz w okolicach Zakopanego, poza tym temperatury na plusie. Najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, 6 stopni Celsjusza. O tej porze po południu termometry pokażą od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Może dzisiaj padać, ale będą to opady słabe i przelotne. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś zbieramy propozycję dnia na 27 listopada, bo na razie w kalendarzu nic nie ma. Ja proponuję Dzień Czekolady z Dubaju, a jako pomysłodawca roszczę sobie prawo do jednego kawałka tego, którego Państwo macie w studiu. I jeżeli dojdzie do utworzenia tego dnia, to ja przekażę Wam adres. Tu jest pewien problem. Czekoladę mieliśmy w studiu. Poza tym, jak mówiłem, czekolada rzeczywiście dobra, ale nie poczułem się dzięki niej, jakby jakaś magiczna siła zabrała mnie do Dubaju, a słońce ogrzewało mi skórę. Zaliczone? Wczoraj zwycięzca mniejszej gry wybrał piosenkę na koniec audycji, ale też słowo dla mnie na dziś, czyli słońce. No i dzisiaj ta sama możliwość będzie za kilka minut. Można wybierać nawet coś trudniejszego. Do mniejszej gry można się zgłaszać już teraz, 2 dwójki i 7 trójek, a na razie wracamy do propozycji dnia na 27 listopada. Może byśmy nazwali dzień dniem robót drogowych, ponieważ ja jeżdżę od samego rana i wszędzie są roboty drogowe i wszędzie są korki. 26 kwietnia to dzień transportowca i drogowca, ale może dzień robót drogowych osobno należałoby obchodzić, chociaż przynajmniej w Warszawie to moglibyśmy obchodzić taki dzień codziennie. Ja bym zaproponowała dzień bez kłótni. I to coś, czego w kalendarzu nigdzie nie widzę, a na pewno by się taki dzień przydał. Dzień bez kłótni brzmi dobrze. Za chwilę mniejsza gra, a teraz Daft Punk i Pharrell Williams na trójkowej antenie. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get some. We're up all night. Get Lucky. No, kto dziś będzie szczęśliwy i zwycięży w mniejszej grze? Zobaczymy za kilka minut. Jest już z nami pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i bardzo zapraszam do rywalizacji ze mną. No nie właśnie, ale nie będzie łatwo. Nie będzie trudno. Ale też nie będzie trudno. No czyli pan Piotr zaprasza, ja chyba nie muszę już nic do tego dodawać. Dwie dwójki i siedem trójek, za chwilę gramy. Osiemnaście minut do dziewiątej. Mniejsza gra. Pan Piotr był z nami już wcześniej, ale jeszcze raz powiedzmy sobie dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. A dołączył do pana Piotra w mniejszej grze pan Tomasz z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Dzień dobry. Witam. Wylosujmy najpierw kolejność odpowiadania na pytania. Panie Piotrze, orzeł czy reszka? Orzeł. I znów orzeł. Statystyka, sprzeczymy wszelkim statystykom. Rzeczywiście zawsze jest, niemal zawsze jest orzeł. Pan będzie odpowiadał jako pierwszy, czy jako drugi? Niech mój przeciwnik odpowiada jako pierwszy. Więc pan Tomasz rozpocznie dzisiaj odpowiadanie w mniejszej grze. Panowie, mam przed sobą cztery pytania i ewentualne piąte dogrywkowe. I rozpoczynamy, panie Tomaszu. Bruce Lee, którego rocznicę urodzin dziś obchodzimy, zmarł na 6 dni przed premierą swojego najbardziej popularnego filmu. W nim udaje się na odległą wyspę wziąć udział w turnieju sztuk walki i przy okazji zdemaskować organizatora turnieju, niejakiego Hana, podejrzanego o handel narkotykami i ludźmi. A najbardziej znaną sceną z tego filmu jest pojedynek między Lee a Hanem w gabinecie Luster. Jaki tytuł nosi ten film? Wejście smoka. Zdecydowanie tak, wejście smoka, które najbardziej kojarzy mi się z fenomenalnymi spodniami typu dzwony przy garniturze Bruce'a Lee. Ale nie wiem dlaczego najbardziej z tym. Jest punkt dla pana Tomka. Panie Piotrze, teraz pana kolej. Pytanie będzie krótkie, z kategorii geografia. Jaka jest największa wyspa na świecie? Która wyspa jest największą na świecie? Jeśli nie Australia, to niech będzie Grenlandia. Tak jest, Australia zaliczana do kontynentów. Grenlandia jest największą wyspą na świecie. Mamy więc 1-1 i wracamy do pana Tomka. Panie Tomku, piłką nożną się pan interesuje? Trochę. Trochę, no może wystarczy trochę w takim razie. I zaczynamy pytanie. Wczoraj Robert Lewandowski strzelił swojego 100. i 101. gola w Lidze Mistrzów. A komu, której drużynie, i to było w meczu ze Stade Brestois oczywiście, a któremu zespołowi strzelił gola numer 50 i 51 w Lidze Mistrzów? Realowi. A, dobra, żartowałem tak naprawdę, bo to było zbyt trudne. Musiałby pan strzelać. Powiem, że to była Benfica Lizbona. Faza grupowa sezonu 18-19. A tak naprawdę, panie Tomku, to dla którego klubu, w barwach którego klubu Robert Lewandowski strzelił swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów? Borussia Dortmund. Tak jest, to była Borussia Dortmund i to było w sezonie 2011-12, zdaje się, 13 lat temu. Nieśmiertelny na piłkarskich boiskach Robert Lewandowski, wciąż w formie, i 2-1 dla pana Tomka. I panie Piotrze, pytanie z kategorii muzyka dla pana. Trzeba remisować. Gdyby żył Jimi Hendrix, obchodziłby dzisiaj 80. urodziny. W swojej krótkiej karierze wydał 3 albumy studyjne. Are You Experienced, Axis Brown as Love i Electric Lady Lad. Ale jak nazywał się zespół, pod którego szyldem Jimi Hendrix wydał te albumy? Boże, tam będzie coś z Experience. Blisko? Ciepło? Ja wiem, że ciepło. Are You Experienced? The Jimi Hendrix Experience, tak nazywała się. Troszkę podchwytliwe pytanie, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, bo przyznam szczerze, ja sam myślałem, że to po prostu pod swoim nazwiskiem Jimi Hendrix wydawał te albumy. Niestety to jest zła odpowiedź na to pytanie, co oznacza, że pan Tomasz dzisiaj zwycięża. Gratuluję. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za udział w zabawie. I gratulacje dla pana Tomasza. Dziękuję serdecznie. Panie Tomku, pan zwyciężył, więc dwa pytania ekstra, te najprzyjemniejsze w mniejszej grze. Jaki utwór na koniec porannej audycji i jakie słowo na jutro dla mnie do porannej audycji? Utwór to będzie Reinkarnacje, to jest Grzegorza Czechowskiego. Znaczy nie wiem, czy pod jego nazwiskiem, czy pod Republiką, ale chyba może pod Grzegorz Czechowski Experience. Sprawdzimy. Może sprawdźcie. A słowo na jutro to będzie Konstantynopol. O, Konstantynopol. No dobrze, będziemy szukać w takim razie miejsca. Ja będę szukał, żeby jakoś umieścić Konstantynopol w porannej audycji. Proszę nas słuchać od 6 do 9 jutro od samego rada. Panie Tomku, a piosenka będzie teraz? Będzie teraz? Za kilka minut. Przed 9. Dzięki wielkie. Okej. Dobra, dziękuję. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali z klifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tym wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a spod łóżka wylazł blisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Love i King, ale dziś tej historii nie dokończymy, bo dość długi utwór wybrał nam pan Tomasz na zakończenie porannej audycji. Za chwilę Republika i Reinkarnacja, ale teraz jeszcze zaproszenie dla państwa do serwisu podcastowego Polskiego Radia. W różowym październiku pojawił się u nas w Trójce cykl Onkostory. Autorka Agnieszka Trzeciakiewicz wraz z gośćmi, osobami chorującymi onkologicznie i lekarzami, onkologami opowiadają o tym, że rak to choroba, a nie wyrok. Radzą, pomagają, też śmieją się przez łzy i podnoszą na duchu. No i dziś o 23:00 w podcaście, właśnie w serwisie podcastowym Polskiego Radia, w zakładce Onkostory pojawi się 8 odcinek właśnie Onkostory. Będzie to spotkanie z Lucyną Engelbrecht. Wszyscy, tylko nie ja, bo u mnie w rodzinie, no niestety moja siostra zachorowała rak piersi. Potem zachorowała moja mama. Czyli właściwie mogłabym też myśleć, a może kiedyś i ja. Ale ja generalnie prowadzę zdrowy tryb życia, że mnie to nie dotknie. Wyjechałam na Kaszuby, moje ukochane, spędzałam tam 2 tygodnie urlopu i miałam już wizytę u lekarza, bo już było podejrzenie, że mam przepuklinę pępkową. Coś tam zaczęło się u mnie w organizmie dziać i moje siostry, bo mam 2 siostry, które w służbie zdrowia pracują, zorganizowały mi przymusowy właśnie wyjazd na SOR, jak się tylko pojawiłam na SOR-ze. Okazało się, że to nie jest przepuklina pępkowa, to był rak jajnika, gdzie już wtedy na tomografia już pokazała, że mam kilka przerzutów, największy guz miał 20 cm, następny 18 tych guzów, no w sumie było ponad 10 takich bardzo dużych. Marker już pokazał 1600, normalnie 35, a ja miałam 1600. No czeka mnie operacja i cały cykl. Koleżanki, przyjaciółki mówią, nie, to po prostu to jest jakiś chyba błąd. To co ty piszesz? Jakie 20 centymetrów? 0 pomyliłeś. To na pewno 2. Ja mówię, nie, 20. Ale ja mimo wszystko, mimo tego, że dowiedziałam się tego, nie czułam strachu. To w jaki sposób przeszłam cały cykl i całą tą chorobę, tak jak sięgam pamięcią, to po prostu sama jestem czasami w szoku, że mam to już za sobą. I taka radość z tego, że mogę się tym po prostu dzielić. Stykamy się z taką myślą, a co będzie, kiedy umrę? Dlaczego właśnie ja, przecież jestem taka młoda jeszcze, przecież mogę umrzeć. Takie myśli też mnie dotykały, ale jeśli mam być tutaj, jeśli będę zdrowa, to jest ten powód, dlaczego mam tu być, żeby się tą radością, tym wszystkim też dzielić po prostu z innymi. I to mi sprawia też niesamowitą radość, że jeśli taki jest plan, okej, żyję, jest wszystko dobrze, to po prostu chcę się tym dzielić i po prostu to dalej przekazywać i można z tym żyć, można być szczęśliwym, można naprawdę góry przenosić. podcasty.polskieradio.pl. Dalej wybieramy z anten Trójkę i z dość pokaźnej listy podcastów Onkostory. Dziś wieczorem nowy odcinek, którego fragmentu przed chwilą wysłuchaliśmy. A teraz już słuchamy Republiki, jednak nie Grzegorz Ciechowski Experience. Reinkarnacje od pana Tomka na zakończenie muzyczne porannej audycji. Za 7 minut w Trójce serwis, sport i prognoza pogody. Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet gdy wszystkie te wieprzyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz